أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعہ مدنی سورت تے عام وی نزول کی او صلی اللہ سمجھے دے سورہ صف نرس کو نازل دے دے سورہ فتح نمخ کے دے ربط دے دے مخ کے سر یو خدا دے چی مخ کے ترغیب و جہاد تا نو دی سورت کے رد دے پا غچا چی غی مانعینی دا غینا منک ان کی لکے یہود شو دارنگ مخ کے زیغ د زلونو د یهودو ذکر کنو دی صورت کې آثار د زیغ ذکر کوي، آثار د کجروه دارنگی مخی ترغیب و جهاد تا نو دی صورت کې ترغیب د اوریدو د خطبه د جمعه تا لکه د ذکر د جهادی پاگی که کنو دارنگی مخی بشارتو پا بیاسد د رسول اللہ علیہ وسلم نو پا دی صورت کې خبر ورکی پا بیاسد داغو داغشان تی سور صف کی ذکر د صفوفو نو دی صورت کې جماعات مصفوفه ذکر کی د جمعه پر ورځ باندې کړه تعلیم دی گویا کې جمعه کې صفونه جوړ کې کړه دا شان دی سورې صف کې تجارت او اخروی ذکر وکړه مګل تر تجارت د دنیاوی ذکر کی داود صورت رد دی پدریو داود يهودو باندې تنظم شوغم نه حمایت کې براشي او اثبات د توحید د لومبیا کې سره درد نه بشرک په علم پاتمات کې په شرک کې تصرف او الله جل شانه تاغه اسماء ذکر کوي اسماء حسنا نه صفات فعلیه بیا صورت کې ودی خلاصه دا ده چې دا اول نه تسبیح ذکر کوي د پاره د داوی د توحید لومبیا کې اشاره ده چې هغه بادشاہ ال اطلاق دی نور علی گلی دی رسول چی موصوف دی صفات کامله او هغه قدوس دی اعتراض پاغ نشتا په تشبیه د علماء غیر عاملینو کې د حمار او خر سره ادارنګ عزیز دی نه یریږي د ادعاء د ولایت به غیر حق نه او هغه حکیم دی واجب کړی د جمعه او احکام داغي بیا ذکر کړي صداقت د رسول دویم دین سلورم آیات کې دی کې اشاره د فضیلت د امت ته بیا جواب کوي د فخر کولو د يهود نه په داسې امورو یاغه اسباب دی اصل کې د انکار د رسول او غدری دی یو دا چې دی په فخر کو چې مونږ مولان یو زموږ اجت نشته پیغمبر ته او تشبیه داغي د خر سره ورکړه ازجر ولا ورک پینځم آیات کې زم دا چې دی په فخر کو چې مونږ د الله ولیا یو ناغي له دعوت ورکو مباحلې ته چې دراشه مباحلو کې کنه رټنه ورکړه 6-7 آیات کې پریم دا چې دی فخر کو په تعظیم دروازه د خالی نو الله اهل ایمان له دعوت ورکو چې تعظیم د جمعویو کې مخالفت کوي د يهودو نه حمایت کوي او دې ته ترغیب ورکو چې کسب حلال وکي پس د جمعوی د منځنه د يهودو خلاف شهیدات نه کوي له سمایات کوي او ترغیب ورکو په دې چې خطبه خامخا وره او تزهید په دنیا بم ذکر کو 11 آیات کې بسم الله الذي احاط علمه بكل معلوم فتم بيانه الرحمن الذي اكمل خلق السماوات والارض يوم الجمعه الرحيم الذي خص حزبه بسماع ذكره يوم الجمعه خاص مدد دنون د الله هغه ذات چې هاته کړی د علم دا په هر معلوم نو تام نه بیان دا رحمان ذات دې پورا کړی دی پیدایش د اسمانونو د ځمکه پرست د جمعه رحیم ذات دی خاص کړی د خپل ډله پاورې دو د ذکر داغه پرواز د جمعه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس ابتداء په دې مقام کې داو د توحید ذکر کړه سبح لله او ذکر د تسبیح او په تسبیح کې په دې خاص تعبیر سره اشاره ده چې الله ملک دی یسبح لله پاکی بیانې دا الله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی الملک بادشاہ دی القدوس دی پاک ذات دی العزیز زورور دی الحکیم حکمتون والدین ترنامه کې خدا د ابتداء نه اصل کی صورت کتاب استماع ابتدا کی ویلو چې فرایض د علماء او ذکر کې لکه سورې صف کې فرایض او ډیوټې د شوبانو ځوانانو ذکر کولی دیو جنا دیم آیات کې داغي فرایض ورپسې ذکر کړي او پنځم آیات کې زجر ورپې چې تاسو ولې دا فرایض نه ادا کوي او شپږم آیات کې بیا انتها د ادا د فرایض ذکر کې مباحله او نهم آیات کې وخت د ادا د فرایض ذکر کې په دې ترتیب باندې د خلاصوم شو نه جوړم شو او دې مقام کې وګورئ خاص تعبیر کې اشاره د الله ملک دی د رعیت چې دا امت ته د اصلاح لپاره اخیری پیغمبر را لېګو او دوست دی هغه باندې اعتراض نشته چې هغه د بی علم مولانو تشبیه د خر سره ور کړی دا حمار سره عزیز دی یره نه کوي د چا د داوی د ولایت نه په دروغه حکیم دی په مقرر کولو د ورځې د جمعې کې د پاره د خاص عبادت دا ځکه دا ټکی وروړو خاص صفات ذکر کړو په دې مقام کې د الله او بیا یوسف به وي په صيغه د فعل مضارع ذکر کړه نورو سورتونو کې مخکې سورې حدید او سورې حشر او سورې صف کې په فعل ماضی سره ذکر و سبح کنه اشاره د دوام او احاطه د هر زمانه ته په تسبیح ویلو د دې وجنه سبحا عموم د زمانو ما فی السماوات و ما فی الارض کې عموم د مکان دي سره د عموم د زمانیات او مکانیاتونه نور تعمیم شبکې الملك القدوس اخره پوری د صفاتو کې رستو د موصوف نه اشاره ده چې استحقاق د تسبیح د الله د ذات او د صفاتو دواړو د وجنه ده هو الذي بعث في الاميين رسولا خاص الله غزاد دی چراوی لیگو پا انپڑو خلقو کے پیغمبر من هم داغی دی جنسنا یتلو علیہم آیاتی ہی چی بیانی پاگی آیاتون دا اللہ ویزکیہم او خیدی تا پاک اخلاق ویعلمهم الكتاب والحکمہ از دکڑا ورکی دیتا دا قرآن و سنت وین کانو من قبل لفی بلال مبین اگر چی دیو مخید دینا خامخا پا گمراہ اخکارکیں رسول توحید نے صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی یو بل سره لازم ملزوم دی ذکر تصدیق د پیغمبر چې اونکی نه صرف په توحید باندې سړی مسلمان او مؤمن نه جوړیږي او اشاره ده چې تسبیح د انسانانو الله له په طریقه د رسول په کار ده چې هغه څنګه تسبیح کړي وا او د وجه د استقلال د مسلې نه په مخ باندې عتفونه کو ځان لرلو دا چې نو چې وہ هو الذی نه هو الذی پاس په معنا د ارسلی یا په معنا د پیدا کولی پیدا کو راویلے گو جکا باس اصل کے پورتا کولو تو ہوئی مراد کرا لے گلی باسا راویلے گو امیین جمد دا امی او امی اصل کے آگا چاہتا ہوئی چنے لستل کری نلکل ورزی او دلتا مراد مقابل دا کتابیانو دے کنا لگا سور علی عمران شلم آیات کیو چه اگا سوک چه اسمانی کتاب اگیل نو ورکل شوئے ندا طول عرب دی کنا اگا امیانو لکل لستل ولن ورزلو او یہود کتابیان حمولانو لکل اسمانی کوئی دل او امی صفت د نبی علیہ السلام سورہ اعراف 157 کې ذکر دی د نبی علیہ السلام امی صفت سره د نبوت او رسالت نه دا د مدح صفت دی ځکه دا معجزه ده او دلیل دی دا د صداقت لکه سورہ انکبوت 48 آیات کې دې اشاره وه او په امیین باندې عربو کې را لېږل په دې طریقه سره دی چې د عربو په هر قبیله کې د نبی علیہ السلام قرابت د پلار یا د مور د طرف نه وو ټول عرب دا خپلوانو سیوا د بنی تغلب نه لکه چې پاغي کې نصرانیت وکا او په عرب امیین کې د بعثت حکمت داله چې داغي نسب د عجم او د ټولو نسبونو نه اوچت دي او بیا قریش او بیا پاغي کې بنی هاشم خو د ټول عالم د خاندانونو قبیلو نه اوچت دي او الله خپل اخیری نبی په داسې قوم او نسب کې راولېګو چې د نسب په لحاظ تر هغه د سوکسپګونو ګوري لکه حدیث د هرقل کې راغلی وکنه چې هغه د پوسونو کول او بیا ابو سفیان وته وی وینا نسب کې خوري روشت دي همون ټولو کې عربو کې داغه ورته وی الله انبیاء پوچت نسب کې را لیږي لفظ فی الامیین دا صریح نص دی په دې خبره باندې چې نبی علیہ السلام عربی دی نو څوک چې داغه په عربیت کې شک کوي یا ته انکار کوي نو کافر دی دارنګ رسولا منهم پیغمبر دی د دې جنس نه دی معنی بشر دی بنی آدم دی نو دا هم صریح نص دی پر رسالت او بشریت د نبی د دین انکار یا په دې کې شک کولم کفر دی لکه مخکې دا مسله تیر شوې علامه علوسی تفسیر المانی کی تفسیر د سوره ال عمران کې لیکلی دا درې صفات دی نبی علیہ السلام عربیت رسالت بشریت او لکه څنګه چې درې صفاتونه دی نو بیا درې کارونه دا ذکر کړي اول دا چې یتلو علیہم آیاته بیانې په خلقو آیاتونه دا غو مراد د تلاوت نه بیان د قران او دعوت کولې صرف تلاوت نه دی صرف کلکلی او شلشلی نه دی بلکې قران داغه بیان دی دا مرتبه دعوت او تبلیغ دا او نصاب د دې آیاتونو د قران کریم دی معنی دعوت والا لا مبلغ لدا په کار دی چې هغه به آیاتونه پیش کوي کسی کتارې بغته قولونه او بنا کشونه الهامونه د لبې بنئ بلکې صرف قران به ذکر کوي ریم کار دی یوزک کی هم مراد د دینه طریقه خودل دی د اعمال او د اخلاقو داغه اوقات داغه مقدارات داغه کیفیات داغه هيئات دا وته کوي او دا مرتبه د عمل کولو دا او د عمل خودلو دا چې هغه مقصد د دعوت او تعلیم دی مقصد د دعوت څه دی د مسائل لګره او تعلیم او دا تعلیم دی او د دې وجنې تزکیه کومنس کې د دعوت او تعلیم ذکر کړل چې د اصل مقصد دی ګره ولی د دعوت مخکې ذکر کو تعلیم رستو ذکر کړي او د دعوت او تعلیم ګړو مقصد تزکیه ده ځکه تزکیه مېن دې ذکر ولاخه او دې ته علم التزکیه وی علم الاخلاق او تویخه بعض کسان دیتا تصوف وی یا دا صوفیت نم ولگ دی او دا صحیح نده لکه منقول شرعی نم پری خودل او دا سی نم استعمالول چه اغا شریعت کی نی راغلے دا صحیح نده او شریعت کی ثابت دارا چه کمتک استعمالی لکه عربو با ماسخوتن تا آتمو وی لیکن نبی علیہ السلام وطوی آتمو وطمو وی عشا وطو وی ولی دا چکی دا غیر استعمالو کن تصوف دا صوف نده صوف وی وڑیتا اغه د به صوفی وی او ټیک د جنکان په بکیوم او بد خلک په کم تیر شوی دی ناکاره په کم شتا دغه صوفیت په قسمه دی یو عالم د عربو کتاب لیکلی دی افکار الصوفیه او پای کې د صوفیانو خو غلط واړه ذکر کړی دی چې غلط په کیو ناکاره خلک په ګډیر تیر شوی دی اداغي وجه دا و چې دی به دروغ ډیر وي صوفیان د فضایل او په باب کې دروغ ډیر وي د دې وجه نه امام مسلم خپل مقدمه کوي چکله په سند حدیث کې صوفی راشي حدیث لاړ والوت اذا وقاف الاسناد صوفيا فغسل يديك منه ده ابن معين قال له او دغشان علامه ابن جوزي انور علماء ذکر کړو چې نتكلم في الذين غرزوا خيامهم في الجنه من طاغ خلق رد کو چې هر وخت خپل خیمه په جنت کې ټکوې سبحان الله وا دوره پیدا دي الحمدلله دوره پیدا دي خلق د عمل نه بندي اصل کې ټول عمر په فضائل او پسې شوی دي او هغه کې اکثر دروغ ډيري او ضعيف او کمزوري روايت پکې ډيري او هغه سره سستي سستي داږي چې دیوي بس برکات او دا چلو کا صلات تسبيح کا افلانې چلو کا بس یا حرامم کا ارث کو د جنت پر کې بلډيږي دا سست دا اوس چې کوم صوفیت مشهور دي نو بلې ګډر ګندونه راوتی لري بیا پکې سلسله لري خپلې پیندو سلسله لري یا څلور سلسله لري نقش بندیا او قادریا او چشتیا او سحروردیا یو پکې بلم د قلندریا لال شاباس کلندر والا کلندریا او صبح کی بیا پا عربو کی نور دی سو بلا شیری یو دونی دی نو بلا سلسلوی زنزیر تا دی پا زنزیرو دو زان تلوی دا غیر پارا سو دروغ انتا خبری جوڑی کلی دی جنار پلانکینا و دا پلانکینا و دا دنگینا مون مواویش پا دی صوفیت کے کمی خبری دا قرآن و سنت دی بلکل صحیح دی لیکن کمی چرا دی خلاف دی دا تصور شیخ دی دا ذکر لاہوتی دی دا ذکر ناسوتی دی دا پلانکی دی دا حبس نفس دی دا زان اصطلاحات جو کلی دی خبری جوڑی کلی دی مخترع دین دیم لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ دیو جنہ دی مقام کے ٹکے استعمال لتسکیه دی ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ او دکل ورکی دیتا دا قرآن و دا سنت و دا مرتبر تعلیم دا رنبے مالا مرتبر تقریر وا دا مرتبر تعلیم دا دوڑا کار بکی دا عالم کار دے قدوم را ده چې تقریر د پاره ماده بر ده سي قران معنا نه ثابت ده غلي آیاتونه به وی داغه تشریح وکي داغه وضاحت وکي تعلیم بم د قران او سنت د بل تیز بني نه ثابت ورته خپل او خو چې دغه نه ثابت شه تطبیق قران او دا مرتبه تعلیم ده او نه ثابت داغه قران او حديث ته د قتاده رحم الله روایت چې حکمت سنت ته او امام شافعی رحم الله الرساله کې وی په مراد ته حکمت او سنت ته او تقریبا اتفاق په دې د تفسیرین چې حکمت سنت ده دا صفات او کارونه د نبی له سلام سوره بقره 129 151 کې سوره عمران 164 کې ذکر وجدا درې کارونه دي او ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر چې ودي مخکې ردی په گمراهه سرګند کې دا صریح دلیل دی چې بغیر د ایمان او د تابعدارۍ د پیغمبر نه ټول لارې د گمراهه دي او دارنګ داري گمراهه نه د نجات ذریعہ صرف تابعداري د قران او سنت د سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده بس او اخرین منهم او لیکل دي دا پیغمبر اغه نور نور کيم د دین لما يلحق بهم چلانه دي رسیدلی دي تام مان رستو را روان دي رستو زمانه کې دي دغه مختلف تفاسیرو دا عطف دي په ضمیر د علمهم باندې مانا معلم درستنوم پاسل کې پیغمبر دی او په واسطه ایا معطوف دی په امیین باندې نو معنا را لګل دی پامیانو کې د عربو په نورو خلقو کې جديده مرتبه کې نشي رسیدې د دینه کم دی عجم خلقو او هغه کوم را لګل دی د ټولو د پاره پیغمبر دی رومبه توجی باندې چې کله رومبه توجی مونوالو او دا وایو چې دی علمهم په ضمیر باندې عطف دی معنا تعلیم ورکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ته د قران او سنت او نور رستنو خلق ته هم چېغه لدی پوری دي د مرتبه کې نه رسې رستو راغلي دي تابعین تب تابعین تر اخر قیامت پورې چې سور ایمان والا راضي او دومره دا چې تعلیم صحابو ته بز ذاتو او تعلیم دی نور خلق ته په واسطه دی تابعین ته په واسطه تر صحابو تب تابعین ته په واسطه تر تابعین دا وین رستو خلق ته په واسطه تب تابعین زرا روان دي نو مراد د اخرین نو ټول مؤمنان چې عرب دي که عجم دي چې صحابو نو رسول راغلي دي تابعین تبع تابعین نور مؤمنان تر قیامت پورې کدوې مو توجیهوالو نو مراد ته عجم دي بیا چې ایمان راوړل پر رسول الله تر قیامت پورې دواړه توجیهات تل تشتا لما يلحقو بهم کې دوه توجیه دي چې لا نبی رسیدلې غیتا ندی پیوس شوی دا غیتا سمانا معنا مرتبه کې وته ندی رسیدلې یو دا مقصد دلته غستی شو چې نو په زمانه داږي کې اوږي په سرس کوراله لما يلحقو بهم لا ندی په وسې وی دي سره د زمانه کې نشته رستو برازي او دې مته وجیدار چې ندی یو دې شوی د صحابه او سره په فضیلت او مرتبه کې الله مالوسی دا توجی لګلې او تفسیر المانی کې اگر چې لفظ لما په معنا اصلي سره دا دې چې تروسه یو کار نه یو امید ده کې دوی دې مناسب نو دا چې دا امید نشته چې تابعین او رستنی خلق در صحابه کرامو فضیلت ته ورسیږي مطلب پیدایي او په دې توجیه کې اشاره ده چې او تابعی اگر چې لوی علم والده تابعی رستو لوی تقوا والده په دې او ادنا صحابي مرتبه ته نشي رسیدي دا الله ماروسی ذکر کړی دا خبره دلته چې عبد الله ابن مبارک نه چاته پوسو کو چې عمر ابن عبد العزيز غره دی او کوم معاویه رضی الله عنه دې نه دی وجه نه کو چې د معاویه رضی الله عنه خو د علی رضی الله عنه سره حروب راغلي او جګړه راغلي کنه وی هغه غره دی کده هغه ته جواب کوي وی هغه دړي او هغه غبار چې د معاویر زلانو د اس په پوزه کې داخل شو پوزه پورې نخته و هغه د الله په عز د سل عمر ابن عبدالعزیز نه غره دی ولا یو یاد دی معنا سول صحابي مقام او پیجن صحابي مقام داله چې ګروستو ټول خلق را جمع کړي د یو ادنا صحابي درجه ته رسیدي یا په تابعینو کې لوی لوی ائمه تیر شوی دي لکه حسن بصری دی ابن سیرین دی دارنګ ابن ابي لیلا دی دارنګ نور نور نور بلاشه دارنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د استادان استادان هغه استادان لکه عطوا د هغه استاد دی صحابه شاګرد دی او غرم دار چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعین دی او کوم صحابه چې لیدلې لیکو بل فرض اگر روایت ثابت شي نو دار قطن لیکلې دي چې اخذ دې نه لیکلې دې راړي لړو کې ماشوم او داغې نه سوري دلی نه دي د دې وجنه تابعینو کې نشمار لیکيږي تب تابعی کا دا هغه استادان دي امام ابو حنیفه لیکن هغه استادان چې ټول راجمه کې کنه هغه د یو ادنا درجه صحابي دي نه نو څنګه ته خلق وځي بیا په کتاب کې دا کې شامي کې لیکلې دا استماوي د افسوس خبره ده چې سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا صحابي دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سلمان ومنا اهل البيت سلمان زما خاندان کې خپل خلالان سره په وسکړه ذکر هغه نه بچاته پوسو کوي سلمان ستاسو سب دین هغه ته سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام ما بل نسب نشته اي وجه دا و چې دا خپلار نکټول دا د ایران نوابانو ټول تشپرست مجوسو دا غوې زما بل نسب نشته سیوا د اسلام نبی له سلام پر یو قسم اپښ چې تاسو ولې دنه دنه سب ته پوس کوي هغه په خاندانی مرتبه فخر نه کو ځکه دا غي دور له جهاد او چکلی وو هغه خپل وي موږ نه وابارو زما د پلان دی علاقه ولې جاګیر او فار سپریخي دي او اسلام پر راغله دنیم سو کال دا غو مر وړې له مزل هغه کړل دي د له حالات په غره غلي دي او ځان مدینه تر رسول او ځکه یو راهب وو ته نشانی کولیو چې اخیری پیغمبر راځي او دا په انتظار نه اوسه دا چې نبی له سلام راغې نړومبې اسلام هغه راول دي خان دا غوي سلمان او بیا یو سړی دا وایي کتاب کې شان والا چې سلمان اگر چې ټیک د صحابې دین دا فضیلت به وي او په علم کې د امام ابو حنیفه مرتبه ته ویني شي راځي وای دا چې ګستاخه خبرې مکو کې امام رحمه الله امام ابو حنیفه هم دا ورې دلې وکړه ډېر پد به ګڼلې شي دا دې څه وې ته لګي نو ما د صحابې د پاسه کې امام رحمه الله ډېر نیک سره او تقوا والا غشي ته دا وې دا خو یو ول سمسه ده کې مولا راغې د امام ابو حنیفه نظر کاله رستو ناغه داخلي نه دا خبره وې چې ګورې مختار کې حق کفيري کې لیو او شامی به بیا شرح وکړه شامی ولي کله او شامی ردی پولیس باندې قران دی بالکل خو چې خبره کې نه شامی لیکلی دي کته وته چې حدیث کې راغلي دي دا الله باندې او سي دې فريده حدیث حدیث حدیث سره کار دی دا الله باندې دا چې غلطه خبره مکو موږ ټیک ته شامی کې خبره وشته عالم دی دا کوم خبره چې د قران او سنت موافق دراوي کوم دی چې پوهیږي چې دا فقہی تفریده دا ځان سره خبرې کړې دي کته اوله لکه حسکفی متن کې لیکلي دي متن کې د شامی متن دی چې عیسی علی السلام راشي هغه د امام ابو حنیفه په مذهب اسی تازه هم دا مری چې عیسی علی السلام خپل غبر دی روز هغه سره چا په مذهب کې چې دا پلان کې په مذهب دی رډی په مذهب دی ته څومره غلطه شامی کې ځان غلې پرېخې دي واګې نه دی کړې دا خبره ده ورس علماء لکه مولا د الهیلک نوی هغه ډیر قاری دی لږه هغه وی عیسی علی السلام خو پیغمبروم دی دا الله مجتهدوم دی هغه خپل مجتهد دی دا خپل مجتهد ته ضرورت دی او دا بعض مجهولین او بعض جاهلان خلقته ان دا چې دا غیر اوس ذکر نشته ته هیڅ یی غیر خبره دی هغه به بیا رات کړل دی څه چلته بے انصاف خبره کې نو پاره کې بیا دام ویلی دی چې امام صاحب ته الهام وشو چې تاسو کتابی دی نو غیر بتول جنت دا شته بالکل متن کې شامل دا خبره شته ماته حواله رو باندې دې خپل شام دونو سپیری ما سره زما ظلم ولیکې بن صافی ملک ولیکې مونږ هو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متبعین لن توالو مقلدین صاحب شان نه او متبعین یو دا چې کوم خبره د قران او سنت موافق ده مونږ راغستې ده کوم دې چې پوری کوچ دلته د حدیث خلاف ده دا خبره نو مونږ دا غره طرف نه عذر پیجن چې امام سے ډیر تقوا والو چې داغه دا خبره به چغه وی د خپل خبرې نه او د اجتهادي خبرې نه او د قیاس نه په جماعت کول په جماعت کې غول کول دا غوړې چې کله د حدیث مقابله کې راشي دومره نیک کړي او هغه وی ضعیف حدیث زما په لیس درای نه اوچت دي چې کله صحیح حدیث نه هغه په خلاف کړو چرته نو هغه غریب ترته دل نه دي دا هم وایي کنه چې بس عالمي کول د دنیا هر حدیث غته رسیدل دي او د دنیا هر خبر هغه ته رسیدل دي چرته نو خو امام مالک رحمت الله علیه یو ګونه د امام ابو حنیفه استاد ته ګره د یاد ساته زهبی لیکلی دي اگر چې عمر کې دې مشر دی حاذا من روایت الاسا اکابر من الاساغر تاسو کله کله وشي لکه ابن خزیمه محمد ابن اسحاق ابن خزیمه لوی محدث دی او راغنو سبا صحیح ابن خزیمه چاپ شوی دی شپږ جلد کې راغله دی ادي امام بخاری من وجه استاد اگر چې اصل کې شاګرد دی راغو عمر کې دیم کشر دی د امام بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری نه لیکن بعض روایت امام بخاری دا غنه نقل کړی دی ولی کله سره مشوري لوی علم والی لیکن هغه سره بعض روایت نه یا بعض علم نه کشر نه حاصل کی امام مالک داغه په استادانو کې غره ولی او امام مالک رحمت الله علیه یو تن ناغه تاسو ته یو کتاب سما بار بار ویلو علی کسان کشتال اعلام المعاصین کې لقائم دارنګ علامه علوسی دی علماء ذکر کړی دی تاسو ته یو کتاب سلویخ تو مسلو په سلویخ تو مسلو کې صرف د شپږو جوابو کو یاد سلورو او دا باقی بارا کې به ویل حاضری پاتې علم دې پاک نشته مولا هغه مجتهد نو دې دا هغه اجتهاد نه داغدار کیږي ها هغه ته حدیث راو نه رسیدو چې حدیث مخه تنه نو خامہ هغه قیاس کو قیاس یو کو چې کله حدیث تا تر ورسید کو صحیح سند تعالی په کار دادی چې هغه ته بد نه وي هغه له الله یو اجر ورکی مجتهد دی او ته حدیث په تلار شي بیا نو دا عین ایمان دی ښه او که وسړی وي نه حدیث حدیث پرې دا نو بیا ورته وګوم ویل شي چې تا په خپل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب اتیازه خلاف کړی دی او زه نه مونږ بیرته وخیو چې په ډیرو زیرو کې د امام صاحب مذهب کا پرې خلی ولی هلته کې پاکستان پیدا نشته اگر چلته به حدیثی حدیث ومی لیکن تا پرې خلی مستر روان دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم سړی چې هغه سره داغه د مذهب مطابق یو توله سرشته یو توله چې نن سبا تقریبا 49,000 روپیا باندې توله ده نو دا د 2500 نیمه تولو چې تقریبا 3500 کا سر تلر کا 3500 تولې سپین سپین در دي دا غي 45000 روپیه قیمت راځي یا 44000 نو د سرو قیمت دا غي نه سیوا شکن عجیب کی یو روپیه نیمه مخامخه دی انسان کری نظام د حسابې نو مسله رااله نو کوم سره چې یو توله و سرشته یا زنانه یو توله و سرشته امام صاحب وي پاغه قربانی واجب ده او د سنت نه وي ادي برټول کول نه مولانه یو قربانی کوله او خلکو ته یو قربانی کوله اگر چې مونږ وایو بهتره ده چې یو کی اذان نه مسله ده د حدیث په بنیاد باندې بهتره خدای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسله خدا او تابری کړي او زکات به باقاعده ورکړي قربانی به باقاعده کړي د امام په پولیس باندې د نور ائمه پولیس بالکل نشته تر څو پوری چې ونی مو تولو او سره نه دی رسیدلی تر څو چې په 500 نیمه تولو ته سپین زر نه دی رسیدلی یا تر څو چې اوسړي سره پیسې دور نه دی رسیدلی چې د 500 نیمه تولو سپینو برابر شي او کال به دیر شي دومره کال د سره باقی نو هغه باندې نه زکات ستنه به قربانی شته خدا د نور وایم مو په نسبانه ښه دی وړي مامان او غب کوي مسلک ته عموم وایو صرف د غریب د فائدې په خاطر دا خبره مونږ مخه تکړه وایو مولا مامان اعتراض وکړ مخه چې تا خدا وایې نو زه خدا وایم او امام رحمه الله هغه چې کوم خبره کړې ده اگر چې زما په نس مرجوح ده لیکن دې له حاصل راجح ده چې د غریب فائدې را پاتې ولې زکات باغ ورکې نو د غریب فائدې شو بګې ولې باندې ده حسن بصري رحمه الله له وطن ناغه سید التابعين ودوي سید التابعين من التابعين ټول مشه صحابه او شاگرد نور دیوی جی زه خو درو دیو 2 روپے غټما هغه زمانہ کې 2 روپے ډیر شي یو روپے زکات ورکوم او یو روپے ځان لګو او ته ښه کار کوي اوس په 2 روپو کې باغ زکات او زکات تم نو هغه د خیر یو کار کوي او ځان آخرت له پیدا غړي د دنیا د اعمال لګل ته په ځانو لګي یو په سکور یا خپل سوالی نه خپل ته پاتې شو ځان لهونه لګل نو خدای نه لږ ځان لهولې او ته ښه کار کوي نو خیر مونږ په چانه بندو سه خبر صرف داوا نور مسله دغه دا وای په مونږ پویګو الحمدلله په دې تفصیل باندې پویګو په دې مذاهب هم پویګو اوس اختر را روان دي په دې اختر کې د امام ته پولیس باندې تکبیرات چې کله د عرفه پرستا سره شروع کې د صحیح ترتیب لحاظ سره پته خو ورستو لګي خو چې کما جنتی د عربو ده دا غي په لحاظ باندې د خالی پرز باندې راځي عرفه د جمعې پرز باندې عرفه راځي د خالی پرز باندې 3 تاریخ باندې اختر راځي دا داغي دي دا 4 تاریخ باندې 3 باندې جمعره 4 باندې خالی دي کنه کی دي هي شدي په 5 باندې کی والله عالم یا څه کال فیصله غي سم کوي لکه میاش کې لاروز نیمه پاتې ده غالبا یو لور څه دي پاتې دي کی دي شي د اخیری شپې یا سبا اخیری شپې خو د امام ته پنځ د عرفه د سار نه تبدیلونه شروع شو نو دا اختر دروازه مازیګر باندې به ختمه کانس کې شته دا کانس نه والا تر بره پورې ټول متونو کې شته دا خو را باقي درې واړو امامانو د امام یوسف امام محمد مسلک دي چاغي وی نه تر پنځه مروازه پورې او تا عمل باغی باندې کې موږ یو خبره ده ولې حدیث دی غلط شته هغه د بهشت روایت ده نه جی نشته او تا امام سے مذهب پرې خو امام سے وی په قبر کې بالکل تلاوت نشته د مړي سر ته خو ته رسول بقره لا آیاتونه ویل هغه نه مړي وی نشته لیکن امام محمد وی لري یا امام احمد ابن حنبل وی لري چې لا پاتې دي دې دې کې ته هم بلی شوی وی امام ته مذهب پرې خو د خپل پیدې د پاره پرې دی یا باغوانی وګوره د باغوانی مثلا چې امام ته پنځ بالکل نشته نور ایمو پولیس باندې بالکل حلال او جائز ده دې دې کې خدای پرې غره دا چې په ډیرو مقامات کې یو دومې نه دي مونږ وایو امام رحم الله تعالی د خپل فیدې لپاره پرې غې دي او مونږ د فیدې لپاره پرې غو الحمدلله مونږ پاغه دې کې چې پویدو چې دا حدیث دې دې کې حدیث صحیح دی او دا قول کمزور دی یا حدیث ضعیف دی مونږ دا ویلې چې را په دې بل باندې عمل غره دي حدیث باندې او امام رحم الله دا مسلک له کمزور دی الله باغله یو اجر ورکړي دې مجتهد من اګه خطا شوی دی مجتهد دی دا خپل مرتبه ده او قدر دی دا قدر نه موږ درا کته کړي خدا ستا به انصافی ده چې خلکو له په ذهن کې دا کینولا چې د امام صاحب خلاف دی امام صاحب ته دا وی ته چې د نور ایم مو ته سپک ګوري همیشه دا پاره چې ګوري امام ابو حنیفه کام پر سوی تا امام شافعی کام پر سوی تا وک امام مالک دیو کو احمد ابن حنبل دیو که ته سرور مذهب دي کړه ولې نور امامانو سم مقام نو یو جاهل سره بل آتاشي نو بل تبوي وته یره امام ته پټولو کې غورو زکه مونږه غپ سيزو وې وای غورو وای راته څنګه معلوم کو تا چې غورو څنګه دې معلوم کو تا تحقیق کړې چې غورو تا دور علم شته چې سرور وړ امامانو د علم د پاسه شي ته پکې چان پټکو کې درو بولې وای دا درو خوړې امام ته پکې غورو وای تا باندې وهر اغله چې هغه غورو ټول امامان زمون امامان دي د مسلمانانو ټول نیکان خلق دي ټول منتدین د دین تشریح کړي دا یو ظالم پیدا شي هغه داسې شروع وي قران او سنت اصل دي تعلیم د کتاب او د حکمت د بل څه نشته او دا کوجره چې روستو کم کسان رالو صحابه ته نشي رسیدي او اخرین منهم لما يلحقوا بهم او نور کسان د دین چې نشي رسیدي د مکنو ته مار صحابه ته په مرتبه کې وهو العزيز الحكيم او غزور ورده حکمتونو والے او د صحابو قدر او قیمتو په جنوي ښا صحابو کې ویل وی هسته دي لسته کار خو پکې غري شي په دنیا کې ولر جنت دې ورکل شي دي ته باقي امت بارک تي یقیني نشي ویل شي جنت دې خطا مسله معلومه رسته ته کې مشتا یقیني نشي بارک نشي ویل لیکن یقیني دغه صحابو بارک ویل شي چې ویل شي دغه کم مقام دی چې هغه عشره مبشره دي چې نبی رسول سلام ول جنت دې په دنیا کې ورکل دي بار صورت رستو خلق رستو درجه را داغی نکته دی فرق د مرتبو بکه او دا وایا چې امام رحم الله یا امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل یا داغی په زمانه کې امام اوزائی ابن ویلیلا امام اسود امام القمه دا څنګه امامان دي دا ټول امامان داری او داسې مرتبه ده چې رستو ټول خلق ټول ګلان دا جمع کې نه داغی مرتبه ته رسید دا یو شت مقام دی په نسبت د نور امت ذالک فضل الله یوتیه من یشاء دا دا الله فضل دی ورکی چا ته چوغالي ور دا الله فضل څه فضل چې الله کو امیینو کې راولې کو او داغي مقام دور اوچت کو او رستو خلق داغي نه مرتبه کې کم کړو اوس دا فضل دی ورکی یې چاله چوغالي او رد په يهودو باندې چې غیر رسالت په خپل قوم پورې خاص کاو چنه جی انبیاء به همیشه په بنی اسرائیلو کې راځي الله وی بنی اسماعیلو کې مراوسته امیانو کې مراوسته بس داغه فضل له ذالک فضل الله یوتیه من یشا دا دا الله فضل له ورکی هغه چاته چې وغاړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند د فضل وی دی دغه اعتراض مخ کې شته او دا د دې زره ځکه بعد کسان مستشرقین دي هغه وی قران کریم کې خدا وی چې تل امیین الله په امیینو کې او په عربو کې پیغمبر را لېګل دي نو د نبی له سلام رسالت خاص په عربو پوری دا جمع د پاره نه دي او د دې وجنه د ابن سیاد غ روایت کرا غلیو چې هغه نبی له سلام ته وی تر رسولي خدا امیانو زمونږ نه باندې د عربو ورومبه جواب دا وکا چې لفظ د اخرین په هر دواړو توجیهات او دلالت صراحتن کوي چې رسالت د نبی له سلام ټول عربو عجمو ته عام دي یو وین جواب داو کا چې یو مبعوث فی هم یو مبعوث الیه می دا ګاله کې فرق په جنا مبعوث فی هم نه بر پچا کې چراغل دی مبعوث الیه من چا طرف ته چراغل دی نو مبعوث فی هم خو ټیک نشي په عربو کې دی او مبعوث الیه د ټوله دنیا لپاره دی پر قیامت پورې اخیر انسان کې راضی راغله پرم دی او داګه د پاره ګڼ محسوس دی دا د مبعوث فی هم بارکه خبره شو کده مبعوث الیه بارکه خبره اوره سورة عراف 158 کی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا یا ایوہ الناس کتاب تر قیامت پوری چی سمر کسان نازیر سانان اگر ٹھولو دا دے دارنگے سورة نام نلس آیات کی وی وَلَوْنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ وَمَنْ بَلَغْ کے ٹھولو دنیا را لگ تر قیامت اجرا دی تو نور و نصوص دا نا پوری دا اگر نمبر اس طرح کی پڑکڑی دا ناغه د خلقو په نظر کې دا یو قادیانان چې هغه نور پیغمبرانو مراد نشي ناغه د دې د دلیل نشي نو دا قران یو آیات ته ګوري دلته خود مبوس فيه هم ذکر دي مبوس الیه هم نه دي او زمما تاسو سره جګړه مبوس الیه کې دا چې نبی علیہ السلام پیغمبري او بعثت د ټولي عالم د پاره او د قیامت پورې د ټول انسانانو د پاره دی د مبوس فيه هم جګړه نه ټیک ته په عربو کې الله را لېګل دي او دا د عربو یو خاص فضیلت چې نبی باغی کې شو لیکن را لېګل شو ټول او ثته کولو تا نو مبغوس کیله او مبغوس کیو په اړه خو به جنته په اړه به کوی او دارنګ په لغت کویږي په جبه په اصطلاحات باندې او به جواب خو آسانو ما اخرین منهم کوم ټول دنیا راغله والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی او د نور نصوص نه قطعا ثابت ده چې د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو هیڅ چاله نوې نبوت الله نه ورکړي دغه تاسو سوره احزاب کې تیر شو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین دا نسخ قطعی دی هلته ما تفصیل وکړ او په دې باب کې صحیح روایت څلور نیمه شل روایت دي ته یو روایت نه لري چې نبی له سلام الله نبی یا بادي زمانه رسو تر قیامت پورې نبی نشته اخیری نبی دی کله چې اثبات د صداقت یو کو نو فاوس مثل الذين حملوا التوراة فجر ورقي منكرين د پیغمبر ته چې مثل الذين حملوا التوراة راشه دا خلق حال وګوره چې غي ته الله کتاب ورکړو یا علم ورکړو باغی باغی عملونه کو داغي حال وګوره هغه خلق بیا خلاف کی د داسې پیغمبر نه نو اثبات د صداقت نه رسو زجر شو منکر ته چې سره د علم نه لګیا او ته انکار کې دې کې رد دي دا داوی د يهوديان هغه به وي تاسو اميان یو مونږ علما یو چې کتاب والیو نو مونږ تاسو نه غوړیو نو په مونږ لازم نه ده چې مونږ په امیر رسول باندې ایمان ورو ته جواب یو چې مثال الذین مثال دا کسانو حمل التوراۃ چې ورکړ شي و دې ته ذمہاری د تورات ثم لم يحملوها بیا دې ذمہاری ادا نکړه عملونه کو که مثال له ماره پشان د حال د خر دی یحمل اسفارا چې پورته کوي کتابونه مناسو چې به علم عالم خو به عمل عالم خو پشان د خر دی دا څه غرواله نشته ټیک ده چې علم به دکړي ته تورات عالم به خو کتا په تورات عمل کولی به پیغمبر به ایمان نه وره چې کله تا په عمل نه کړو ستاسو مثال د خر دی حمل التورات تحمیل څه ته وی مکلف کول پاغه باندې په عمل کولو او داغه په بیان یعنی دی باندې ذمہاری وا چې د تورات علم به حاصل وای پاغه به عمل کوی داغه بیان به کوی قسم مل میحملوها بیا دې سره د علم نه عمل نکو کتمان تلبیس او تحریف یو کو کما مثل الحمار د دې مثال په شان ده خر دی د مثال تفصیل دا ده لکه خر باندې د غټو کتابونو بوج کې خو دی شي نو پملا باندې بوج او ډډي ول زخمی کوي او فائدې هیڅ نشي غسته او کله د جهل د وجنه د لارې مېم کې لټ شي نو لار بند کی نو دا رنګ هغه مولا د کتاب د الله چې داغي یاد کړې د حفظ کړې پلوستو کې تکلیفونه تیر کړې دي لیکن عمل پې نه کوي نو بوج او تکلیف ور باندې ډېر دی او پېدې هیڅ نشتا نه په دنیا کې نه آخرت کې او دا سي مولا کله د زده او د حسد د وجنه د حق وال سره مقابله کې او پلار کې رکاوټ پیدا کی لکه د خر پشان دی لټ شي پلار کې دا یې هغه سره ځکه تشبیه ذکر کړه د دیو جنا میمون ابن مهران وی وین الحمار لا يدري اصفر على ظهره ام ذبل خر پدی نه پویږي چې زما پشا باندې کتاب روتي کتابونه پراتی دي او کنه غشان په پراتی دي تک شان دي يهود دي او دې کې تمدید دا غا چا د پاره چې هغه د الله کتاب زکو نو پکار دي چې معنی زکو چې معنی زکړ نو پکار دي چې عمل پیو کې کنینو دیبم په دې کې راشي وفي هذا تنبيه من الله لمن حمل الكتاب ان يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الظن ما لحق هؤلاء قرطبي ويخا هغه پکې امراغ وګوره مثال ذکر کو او چې مونږ مولان یو کوم تورات راغله دی الله وی مولان خو یې خو په دې علم او عمل نه کړې نو خره اوس یو سره به خپشي په دې باندې چې اېسه چلو اللاوی دای دا په مثال بدا کې خلق به سمثل القوم الذين غبکی غموی او دا آیات عام لخوا عام د دې وجه ابن قیم اعلان کوي وی هغه چاته شامل لشي د قران حفظ کړي ختمونه کوي لیکن نه پکې تدبر کوي نه پکې فکر کوي نه تابعداري کوي نه په فیصله کوي نه په مطلب ځان کوي هغه پکې شامل دي حدیث د مسند احمد کې راغلی وو چې چا د جمعې د خطبې په وخت کې خبرې وکړي د په شان مثال په شان نه من مونږ خود به کو راشي کسان دغه ته یو بل سره وپنګي کی خبرې وکي وتا خارې خر په کار دالي چې آیاتونو ته وګ کې د حدیث کې د تم خر ویلې ده چې د مثال د خر دی او د ناکار سړي مثال الله داتي پیش کی زکه وی به سم سر القوم الذين كذبوا بآيات الله بد مثال دغه قوم چې نسبت د دروغ وکړي کی د آیاتونو د الله دام ډیر بد مثال دی ناکار مثال دی او دا مثال پاسل کې د مکذبینو د کتاب دی چې په تورات کې ذکر د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم شته او دا ظالمان ته انکار کوي. په قران کې توحید شته او دې ته انکار کوي. لیکن انکار او تکذیب د یهود او داغي په شان د علماي سو په طریقه سره تحریف او تلبیس او کتمان کرو. په صریح انکار سره نو او تلبیس به کوو، ګډوډوالي به کوو، لکه تاسو تیر شوري تحریف به کوو. ذکر الله وی والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. دې کې اشاره ده چې دا چې مولان خو ظالمان دي او توفیق د هدایت نه محروم دي. ذکر دې مقام کې ډیر ناکاره مثال دا ذکر کو او تاسو ته مخکې تیر شو چې د ناکاره مولا مثال د سپی سره پیش کړو. ښا مثلهو کا مثل القلب ان تحمل عليه الحق او تتركه الا او په ځناورو کې ناکاره ځناور چې خلک شماري نه سپی اخر دی کنه نو سپی په ایرس کې دارنګه په خپل نسبی باندې په حمله کولو کې دارنګه په نور ناکاره سيزونو کې مردارو خړو کې مشهور دی کنه نو خر په بیو کوفتیا کې مشهور دی کنه نو په دې کې لادواله سيزونه شته. د دې وجه نه ذات کې ابن جوزی وی وی الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها معنا لم يعمل بموجبها لم يعملوا بموجبها ولم يودوا حقها. نو اصفار جمع د صفر ده، صفر وی غټ کتاب ته. او هاذا المثل يلحق من لم يعمل بالقران ولم يفهم معانيه. علامه ابن جوزی وی دا مثال په هر غچا صادق دی چې هغه په قران عمل نکي او ردی په مانو ځان نه کوي، ردی په مطلب ځان نه کوي. ځکه مثال د هر شو ډیر ناکاره مثال ول ذکر کو. فابئ سمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بد مثال دا قوم چې نسبت د دروغ کړي د آیاتونو د الله تا. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله ستاین نه کوي د داسې قوم ظالمانو. صفاتونه نه کوي خروته وي. ها لا يهدي من لا يمدح، ستاین نه کوي. دلته د هرات نه مراد داغي ستاین کول دي. ها هغه اعلان د مباهله دی او د دې دا غوې مو هم جواب وي. بیا ها بیا وته ګوره یصبح لله پاکی بیانی د الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. الملکی بادشاہ دی، القدوس ډیر پاک ذات دی، العزیز زورور دی، الحکیم حکمتونو والا دی، پار کار خپل کې. هو الذی الله غزاد دی، باث فی الامیین چې را لېږل دی پامیانو د عربو کې رسولا. او دې کې خپل معنا مشته چ امي منسوب دي ام القراده، ام القراده مكينوم دي تاسو ته ماويلو د مكي مکرمه دويشتو پوري نمونه ابن كثير ذکر کړی دي. تر علي گله دي په مكي والا کې دا معنا کول شي او مشهور او معروف معنا غره چې ما وکړه. قال گله له پاميانو د عربو کې رسولن پیغمبر مينوم د دې د جنسنا يتلو عليهم اياته بياني پدي باندې اياتونه د کتاب دا غو په عام تقريرونو کې ويزكيهم او پاکي دي را د غلطو عقيدونم د دې ورونه پاکي په ایمان. عبد الله بن عباس او يعلمهم الكتاب والحكمه، یادا سوایا او يزكيهم او خي دي تا پاک اخلاق او يعلمهم الكتاب والحكمه او ذکر ورغي دي ته قران او سنت و ان كان من قبل لفي ضلال مبين، اگر چې دي مخکې د دینه په گمراهه سرګندکه. واخرين منهم او نور خلق دي د عجمنا لما يلحقوا بهم، چې نشي زيده عرب او تا په مرتبه کې يومنا دمه معنا. واخرین منهم لګلې د نور خلق تا منهم د دینه چې تابعین دي لما يلحقوا بهم، مشر سيدي صحابه او تا په مرتبه کې. هو العزيز او غزور ور ذات دي، الحکیم او حکمتون والا دي. ذلک فضل الله یوتیه من یشا، دا فضل د الله دی ورکی چاته چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، او الله خاوند فضل لوی دی. مثل الذين، مثال دا کسانو حملوا التوراۃ چو ورکړې شو دي ته تورات معنا ذمہواری داغه. ثم لم يحملوها، بیا دي پورته نه کاغه معنا عملونه کپاغي. کما سل الحمار، په شان د حال د خر دی. يحمل اسفارا، چې پورته کوي سپاره، پورته کوي کتابونه. به سم مثل القوم الذين كذبوا بايات الله، قد مثال داغه قوم چې نسبت د دروغ وي کوي، د نسبت د دروغ وي کړي دي آیاتونه د الله ته. دروغ جنې ګڼلې دي آیاتونه د الله. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله هدایت نه کوي داسې قوم ظالمانو ته. یا الله ستاینه نه کوي داسې قوم ظالمانو.